ton. A do tego gwarancja do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 listopada, 19. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Jutro w Redzikowie na Pomorzu uroczyste otwarcie bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Dodatkowe zabezpieczenia gruntu są potrzebne przed dalszą budową tunelu średnicowego w Łodzi. Wieczorem odbędzie się gala wręczenia nagród bohaterom. Jutro oficjalne otwarcie amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie w województwie pomorskim. Ta baza pokazuje siłę polsko-amerykańskiego sojuszu. Mówił o tym wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk przekonuje o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w polskie bezpieczeństwo. To, że powstaje baza w Redzikowie, jest najlepszym dowodem na to, że mamy tutaj pełną współpracę ze stroną amerykańską i że Amerykanie nie są tutaj obecni tylko przez pryzmat na przykład czasowej obecności wojsk, tylko że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest stała. I nasz sojusz polsko-amerykański jest niewzruszony. W otwarciu bazy w Redzikowie mają wziąć udział m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, a także przedstawiciele NATO. Przed wznowieniem drążenia tunelu średnicowego w Łodzi konieczne są dodatkowe zabezpieczenia gruntu, informuje PKP PLK. Spółka kolejowa podkreśla, że na Starym Polesiu trwa wzmacnianie terenu dookoła usuniętej wcześniej kamienicy w Alei 1 Maja. Teren stabilizowany jest betonową mieszanką, wyjaśnia Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Grunt udaje się ustabilizować, ale pamiętajmy, że jego różnorodność geologiczna jest bardzo skomplikowana. W działaniach udział bierze sztab ekspertów, w tym projektanci z całej Europy, doświadczeni w przekopach pod zabytkowymi centrami miast. Prawdopodobne problemy mogą mieć tą samą przyczynę, która doprowadziła do osunięcia kamienicy we wrześniu. Obecnie kontynuujemy proces wzmacniania gruntu. Możliwe uruchomienie tarczy zależy od efektów prowadzonych iniekcji. Na czas prac w Alei 1 Maja ewakuowano mieszkańców kamienicy, organizując lokale zastępcze. Tarcza przestała drążyć tunel w tym miejscu w nocy z soboty na niedzielę. To będzie zwieńczenie dziesięciolecia akcji i finalny akord jej tegorocznej odsłony. Mowa o gali wręczenia nagród bohateron. Jej laureaci są honorowani za pielęgnowanie pamięci o czynie powstańczym, ale też inspirowanie się w nim w swojej obecnej działalności. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Projektu Bohateron Agnieszka Łesiuk-Krajewska zapowiedziała, że wpływ na decyzję kapituły konkursowej mają m.in. powstańcy. Nagroda przyznawana jest nie tylko za opowiadanie historii Polski XX wieku, ale też działania pomocowe na rzecz innych. I tego wieczoru poznamy laureatów aż w 7 kategoriach. Poznamy laureatów kapituły oraz nagrody publiczności, czyli nagrody przyznawane przez internautów. Bohaterony zostaną wręczone podczas uroczystej gali w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Akcja ma 10 lat. Ale statuetki wręczane są od 5. Donald Trump kompletuje nowy rząd. Jak informują amerykańskie media, prezydent elekt wybrał gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem na sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Wcześniej podano nazwiska przyszłego szefa resortu dyplomacji i doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Kandydaci na stanowiska w nowej administracji reprezentują różne nurty partii republikańskiej. Wszystkich łączy jednak lojalność wobec Donalda Trumpa. Wybrana na stanowisko sekretarza bezpieczeństwa krajowego gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem należy do najwierniejszych sojuszników politycznych prezydenta elekta. Pokieruje ona resortem, który będzie odpowiadał za politykę imigracyjną, co jest kolejnym sygnałem, że Trump poważnie traktuje zapowiedź masowych deportacji nielegalnych imigrantów. Wcześniej prezydent elekt wybrał kandydatów na ważne funkcje w polityce zagranicznej. Jego doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego ma zostać kongresmen z Florydy Michael Waltz, a szefem amerykańskiej dyplomacji senator Marco Rubio. Nie są oni izolacjonistami, a w kwestii polityki wobec Chin czy Iranu uważani są za jastrzębi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Recepturę na chipsy z mięsem karpia opracowali naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przekąska ma już swoją nazwę i mnóstwo zalet, mówi rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.

9 minut po godzinie 19. Jeśli chodzi o dzisiejsze, zapraszamy do trójki, to popołudniowe. To już wszystko. Dziękuję bardzo w imieniu ekipy Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan i Michał Matus. Także dziękujemy pięknie, ale nie wszyscy się odmeldowujemy. Krzysztof Sagan zostaje, a po prawicy zasiadł Maciej Jankowski. Dołączam do godziny 20 w składzie właśnie ta sympatyczna dwójka, czyli Krzysztof Sagan wymieniony i Maciej Jankowski mówiący te słowa. Będziemy prezentować muzykę nową, ale nie tylko, bo rozmowa z Darią Zawiałow w związku z w sumie jej płytą z zeszłego roku. Ale nie do końca jest to rzecz zeszłoroczna. O tym też będziemy mówić. To za kilka chwil. Rotacja. Ale zaczniemy od muzycznego kalendarza. Człowiek legenda, absolutna legenda muzyki, napisał wszystkie piosenki razem z Bobem Dylanem, oczywiście Neil Young. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. Everybody knows. Every time I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Wspólnie z Bobem Dylanem, tak jak wspomniałem, wszystkie piosenki świata napisali, bo jak się zagląda do najróżniejszych danych dotyczących piosenek legendarnych, bardzo często można w tej przegródce kompozytor czy też autor tekstu trafić albo na Boba Dylana, albo właśnie na Neila Younga. Są to naprawdę absolutne legendy urodzone, by tworzyć piosenki najróżniejsze, a to był fragment jednej z wielu, wielu płyt z Neila Younga. Oczywiście wspierał go tutaj zespół Crazy Horse i to jest z okazji urodzin Neila Younga właśnie, bo 12 listopada 1945 roku w Toronto urodził się Kapitan Kanada, muzyczny człowiek, który w wielu zespołach grywał, ale chyba najbardziej znany jest właśnie ze swojej solowej działalności, choć Crosby, Stills, Nash & Young też sporo hałasu zrobili. My trochę przy klasykach, można powiedzieć, pozostaniemy jeszcze na te kilka chwil, natomiast nie będzie to klasyka rocka, a tym razem klasyka hip-hopu. Yeah. Yo, yo, I'm trying to play leaving. Right, see you at the airport. Hey. I'm leaving on the next plane. I don't know when I'll be back again. Kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you know I'll never go. Even though you know I will, I'm a traveling man. Moving through places, space and time. Got a lot of things I got to do. But God willing, I'm coming back to you. A baby boo, I'm a traveling man. Moving through places, space and time. Got a lot of things I got to do. But

które ma na celu propagowanie tej hip-hopowej kultury i klasyków hip-hopowych sprzed lat. Nowa Classics Hip Hop Volume 3 to jest od właśnie Nowa Tunes i naprawdę gratka dla wszystkich tych, którzy śledzą historię hip-hopu i lubią pogrzebać w tych nagraniach sprzed już 30 lat, niektórych nawet. To było oczywiście nagranie DJ Houndy, ale razem z nim Mos Def, człowieka, który tak naprawdę jest jednym z tych głosów, które w sumie kojarzą się z latami 90. w hip-hopie, ale wiele więcej takich głosów na tym wydawnictwie można znaleźć, jak się przeniesiemy na zachód, no to NWA choćby z jednym swoim, ze swoich największych przebojów, no ale też The Roots, także Rakim, także Naughty by Nature i wielu, wielu innych. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po tę płytę, bo naprawdę warto jest sobie taki jeden wieczór poświęcić na spędzenie go z kilkoma klasykami hip-hopowymi. Teraz coś zupełnie innego i coś już nie z lat 90., a coś bieżącego, z ubiegłego piątku. Pan Andrew Schur z utworem Sonder. I think I took 1,000 trips to 90 and my card was irrelevant. Couple grand on transit, transient, nothing but a ride away. Until I took psilocybin, hopped onto the one train fantasizing. Saw a man take a nap so terrifying that he didn't have a place to stay. Grey with glasses, he was someone's lover, now he's leaving the bliss off your pity in his curves. Tell me, on his Sunday, will I ever get to know how the love left on the one train never meant to be a home? Oh, oh, oh. Stand clear of the closing doors and don't stand near the man with open sores. Even though he just needs a little aquaphor, I assume he must be deranged. When I was tripping sick, I could finally see straight and was staring back while he looked at me with an empty glass, begging that I spare some change. And I was petrified, just looking in his eyes, I could see his memory. Oh, he was just a kid, looking scared to bits of the men like him who rode the train. Oh, grey with glasses, he was someone's lover, now he's leaving the bliss off your pity in his curves. Tell me, on his Sunday, will I ever get to know how the love left on the one train never meant to be a home? It ain't likely, cause this close to where they never like to watch. As I enter my eyes, I lay to see it all. There's no blinders, cause the window showing nothing but the wall. Grey with glasses, he was someone's love, and now he's leaving loveless off your pity in his cups. Tell me, on this Sunday, will I ever get to know how the love lived on the one train never meant to be a home? Andrew Schur, czy też po prostu Schur, pod takim pseudonimem, który jest de facto też jego nazwiskiem, działa. Ten artysta, który już od wielu lat jest na rynku dostępny, choć wciąż nie tak popularny, jak mógłby już na tym etapie być, bo ma na swoim koncie kilka albumów, no włącznie z mixtape'ami, rzecz jasna, od 2022 roku działa. Neurotica to jest ostatnia płyta, którą poznaliśmy, ona się ukazała 27 lipca. To jest nowe nagranie, które być może zapowiada coś większego. Sonder, taki tytuł nosi w zasadzie teraz już funkcjonująca jako epka, zbiór singli. Kto wie, być może będzie coś więcej, będziemy na pewno trzymać rękę na pulsie i dostarczymy Państwu informacji na temat tego, co pan Schur nam zaproponuje. A to się pewnie wydarzy w któryś z piątków, bo przypominam, że po 10 w piątki regularnie nowości, najświeższe Państwu muzyki proponujemy. To teraz coś od Morgan Harper Jones, czyli artystki, która swoją subtelnością zachwyca już od wielu, wielu lat. A to jest inna nieco wersja jej nagrania Passing Ships. Zaraz po nim usłyszymy się już z Darią Zawiałow, z którą porozmawiamy o nowym klipie do utworu ubiegłorocznego Ballada o niej. Running water, like a moment. through my fingers. This connection, passing ships in the same city, with all these strangers in between. Every corner, every double take, am I getting warmer? Are you doing the same? Different windows, the right time, the wrong place. So I'll leave a light on, 'cause you might be someone special to me. And I get the feeling that you might be something that I need. And I still hear it, footsteps walking down the corridor. Till you faded out, but I won't turn back, just in case you catch me out. I'll leave a light on, 'cause you might be someone special to me. 'Cause I get the feeling you might be something that I need. Trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Daria Zawiałow jest ze mną. Dzień dobry, Dario, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Muszę ci coś pokazać na początek. Tylko ale mi to odkopać. Dawno nie było. Wow, strasznie się cieszę, że w końcu mogę być w Trójce znowu. Słuchaj, dawno ci nie było w studiu tutaj, ale w ogrodzie byłaś, nie wiem czy pamiętasz. W ogrodzie, no ale to graniem. Z męskim graniem tak, to... Tak. Że tak powiem, w sensie nie chcę powiedzieć, że się nie liczy, ale to trochę co innego. Trochę co innego, no bo tutaj teraz przychodzisz ze swoim materiałem, swoim. Tak. A ja ci muszę coś pokazać, tak jak mówiłem na starcie, bo to jest taki throwback, nasz wspólny, zobacz. Okej. Okay. O, oh, wow! Czy to... To jest Olsztyn Green Festival. Aaa! Rok 2019. Wow. I jedna z moich pierwszych rozmów do radia, muszę ci powiedzieć. Wow, ale super. Radia studenckiego wtedy. No i tak przez te ostatnie lata spotykamy się przy okazji różnych twoich wcieleń w sumie, bo kilka ich było. Pierwsza płyta to było jedno, później przy Helsinkach trochę się zmieniło. Teraz mamy Dziewczynę Pop, do której wracamy jeszcze dziś. Jeszcze Wojny i Noce po drodze. No, Wojny i Noce po drodze. Tak. A teraz to najświeższe wcielenie, czyli właśnie Dziewczyna Pop z nową wersją utworu, który już mogliśmy na tej płycie usłyszeć. Chodzi o balladę o niej. No i też spotykamy się z tej okazji, że powstał klip. Bardzo szczególny zdaje się dla ciebie klip do tego utworu. Tak, dokładnie. Do utworu Ballada o niej powstał klip. Szczególny z wielu względów. Na początku był szczególny, bo jest to piosenka o mojej babci, która odeszła w zeszłym roku. Jest to taki hołd dla niej, ale stał się szczególny dlatego, że po raz pierwszy przy tym klipie nie pracował sztab ludzi, nie pracowała ekipa produkcyjna, ani techniczna, ani żaden beauty team, ani styliści, ani żadna charakteryzacja. Całość jest stworzona przeze mnie i przez mojego partnera, który jest operatorem. Nazywa się Mateusz Dziekoński. Chłopakiem z kamerą. Jest chłopakiem z kamerą, dokładnie. Więc ten chłopak z kamerą i ja popełniliśmy pełny, fabularny teledysk. i byliśmy właśnie wszystkie te role, które wcześniej, przed chwilą wymieniłam, plus oczywiście reżyseria i zdjęcia, no to wszystko jest just the two of us. Więc i tak, jest to dla mnie w ogóle najważniejszy klip w moim życiu. No dobra, i jak znajdujesz to zderzenie w takim razie z klipami, które kręciłaś wcześniej, właśnie ze sztabem ludzi, w porównaniu do tego doświadczenia obecnego, najświeższego? Mocne doznanie. Bardzo mocne doznanie. Dużo stresu? Dużo stresu i masa pracy, nieprzespane noce. Dzisiaj z perspektywy czasu jeszcze bardziej podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy na co dzień przy tym pracują, zwłaszcza producentów, bo podejrzewam, że oni mają, nawet nie podejrzewam, tylko już teraz wiem, że oni mają po prostu no, przerąbane trochę. My byliśmy wszystkim, jakby musieliśmy nie tylko się skupić, już samo skupienie na zdjęciach i na reżyserii jest wyzwaniem, natomiast na pewno łącząc to z pełną właśnie produkcją, z pisaniem maili z aktorami, którzy mają milion pytań o stylizację, o szczegóły, jeżdżenie do sklepu meblowego, żeby kupić stoły i krzesła do knajpy, która, bo potrzebowaliśmy do knajpy, która była tylko wynosówką, zaimitować to, że nie jest wynosówką i że można tam normalnie usiąść przy stole i zjeść, więc autobusem jeździliśmy z tymi stołami, z tymi krzesłami, budowanie chińskiego ołtarza, sprawdzenie, jakby wgłębienie się w kulturę i religię chińską, żeby nie popełnić żadnego faux pas. A łatwo o to? Łatwo o to bardzo, bo każdy, jak się okazało, element takiego ołtarza chińskiego jest bardzo istotny i nie można absolutnie, łącznie na przykład z kadzidełkami. To jest naprawdę niesamowite, że w sklepie chińskim jest na przykład cały regał różnych kadzidełek, które według mnie nie różnią się oprócz kolorem na przykład niczym, ale tylko te nadają się na ołtarz do czczenia zmarłych osób. Także tylko te jedne na przykład z całego tego regału, gdzie jest do wyboru, nie wiem, 60 różnych, więc naprawdę było to wyzwanie. Ale jaka satysfakcja teraz. No właśnie. Im więcej pracy, im więcej energii włożonej i serca, tym większa satysfakcja, jak efekt końcowy wychodzi taki, jak miał być, albo i nawet lepszy może. A powiedz mi trochę o tych miejscach, w których się pojawiliście, żeby nagrać ten klip, bo w sumie ty w swoich klipach pojawiasz się w bardzo wielu, bardzo różnych miejscach. Gdzie tak. jesteś tutaj? No wróciliśmy do Nowego Jorku. Wróciliśmy do Nowego Jorku z wielu względów w sumie. Miałam takie poczucie, że jeżeli zrobimy klip w Polsce, to będzie to jakby zbyt odstawało od całej strony wizualnej wcześniejszej Dziewczyny Pop, więc chciałam kontynuować to, no ale z drugiej strony jesteśmy tylko we dwójkę i musimy jakby zrobić fabularny teledysk w Stanach, że wiedzieliśmy, że to na pewno nie będzie takie proste, no ale udało się w sumie lepiej niż się spodziewaliśmy, wszystko wyszło jeszcze lepiej, ale to wydaje mi się też dlatego, że ja tutaj muszę powiedzieć, że to jest zasługa Mateusza głównie, bo ja się aż tak bardzo na tym nie znam, nie jestem filmowcem na co dzień, więc ja bardzo często mówiłam, nie, to już jest okej, jakby tak jak jest teraz jest okej, albo wystarczy nam tych informacji, albo dobra, nikt nie zauważy coś tam. I on po prostu cisnął mnie do samego końca, cisnął tematy do samego końca, dokręcał po prostu wszystko. Tak, że po prostu teraz nie ma się do czego przyczepić, bo on dopilnował, żeby wszystko było po prostu perfekcyjne. Wolał nie przespać nocy, wolał poświęcić temu dużo więcej czasu i zrobić to tak, jak należy. Powiedz w takim razie, nad czym teraz pracujesz? Co u ciebie słychać? Co się u ciebie dzieje? I co planujesz już tak na zakończenie? Jestem obecnie w trasie Pit Stop, czyli drugi rozdział tego albumu. Jesteśmy już po pierwszym koncercie i przed nami jeszcze kilka koncertów na tej trasie. Jest to trasa halowa. Najbardziej to chyba zapraszam na finał trasy. Zawsze się najbardziej chyba na finał trasy zaprasza. Tym razem finał gramy w Katowicach, w Spodku. Zapraszamy serdecznie i nie mogę się doczekać spotkań już ze słuchaczami. W przyszłym roku też będzie jeszcze parę takich asów, które chcemy wyciągnąć z rękawa, parę niespodzianek. Może koncert w Trójce na przykład? O, to by w sumie nie było takie głupie. No nie byłoby, absolutnie. Nie. Tym bardziej, że od koncertu w Trójce zaczynałam w ogóle swoją przygodę. No właśnie, jeszcze przed premierą płyty Akysz. Natomiast później Darka chyba zejdzie ze sceny na jakiś czas. I to tak naprawdę, to trzeba na zrobić poważnie. Koncert w Trójce. No to jak ma być przerwa, to musimy do tych rozmów wrócić. Pogadamy o tym. Wrócimy do tego. No to mam nadzieję, że i ty do nas wrócisz niebawem z kolejnymi informacjami na temat tego, co u ciebie słychać. Daria bardzo Zawiałow chętnie. Była z nami. Bardzo ci, Dario, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rana czeka, masz mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na brak. Już nie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Ballada o niej, ta piosenka ukazała się pierwotnie na płycie Dziewczyna Pop w 2023 roku, a to jest wersja, która ukazała się teraz, dosłownie w ubiegłym tygodniu, razem z klipem zupełnie nowym, tak jak słyszeliśmy przed momentem, nakręconym w Nowym Jorku. Bardzo specjalnym klipem, szczególnym dla Darii Zawiałow, która dziś była w rotacji naszą gościnią. A my tymczasem sięgniemy po coś ze świata gitar i do Wielkiej Brytanii się przeniesiemy. To nowy singiel i jednocześnie zapowiedź trasy po Wielkiej Brytanii zespołu Kid Capisci. And the ghouls got me in a real fright. Got me sleeping with the light on. Pick a side, but warto ten zespół obserwować, bo to jest jeden z tych zespołów, które powoli zaczynają headlinerskie miejscówki sobie gdzieś tam w swoich trasach już bukować. Tak między innymi będzie w 2025 roku razem z grupą Yumi at Six będą występować między innymi w Wielkiej Brytanii. My na pewno jeszcze nie raz po ich muzykę sięgniemy. Newsnight to był nowy singiel, który także trasę przyszłoroczną i trwającą obecnie zapowiada i promuje. A to bardzo młoda wokalistka Nectar Wood z fragmentem swojej nowej epki. Młodziutka Nectar Wood, która na pewno będzie zyskiwała coraz większą popularność z nadchodzącymi miesiącami, zwłaszcza, że już niedługo, bo 7 grudnia wystąpi w Warszawie. Warto jest również i na jej trasę zwracać uwagę, do tego też będziemy powracać. To był fragment jej nowej epki, a to Ina West. Home, quiet our pounding hearts and let it glow. Rays are gently drifting in the air, and the sun just remains so pale, a bitter cold. Home, feeling your warm tender skin, your eyes became large and filled with tears. Mm-hmm. Filled with Dreams. To Ina West, artystka pochodząca z Olsztyna, mieszkająca obecnie w Berlinie, tworząca muzykę z pogranicza elektroniki i wielu, wielu innych gatunków. Ją też na pewno warto obserwować, do czego Państwa zachęcam. Za chwilę usłyszą Państwo, chyba już nawet teraz, Eric Burton zapowiada to, co za moment się wydarza. Wydarzy się nagranie na żywo grupy Black Pumas, która w ten weekend wystąpiła w Polsce. Może ktoś był? Jeżeli tak, to no, zazdrościmy. Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski, bardzo dziękujemy za dziś, a ja zapraszam tym samym na jutro, na 9:00. Do usłyszenia. If you feel the people, will you join us? Fontaine's on the microphone, if I may. How are y'all doing? I'm from Texas, so we gon' say y'all tonight. Is it okay with you? All I wanna do is get to know you just a little bitty bit better. Yeah, yeah, yeah. So Brooklyn, let us be unified, right? Out in this galaxy, I really wanna move it tonight. Move it, free the way we move. As they catch a groove, let us help you see it through. All right. Don't you know we got to get it together? Light up my fire bank, that's my soul. Hold hands, 'cause everything I ever let. How to really fly. Let's fly one more time. You ready? 'Cause I want to know you. It's what I want to know. For a second, I want to check in with my guys. Black Pumas, can we turn up? Yeah. I said, Black Pumas, can we turn up? Yeah. All right, Brooklyn, I'm only gonna ask you one more time. Can we turn up? I don't think Steve Bidwell on Trump's heard you say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Then let the music rearrange it as you start to feel the changes. I wanna know you better, got to know you better. Zapraszamy do reklamy.